të reperi. Jo ki fanat, prej baroj të nest. Na me fama kalat, të bachaj kalon. Ne kida këgjotaj akal, të rapartoftaj arusat hamada me kënish nakl. Mon kino dëkta, të da të da bëdilsha. Inti zor khuna da ki, të kaj me girisha. Të mërda ki gabza nagi, da da hanat ova të ki khap kadi. Diga ka stil shami uva, baroj arus khuni, mon arusat nushkana. Agar ki shuka daj, mon ura shushkana. Bëgira fuz munaj, pesh munaj, pas munaj. Kjo gjo me keni ilti moski da tregi të kas munaj. Kër artisti rapi, rapaj të bezora. Kusto shtata ajot bëror, dira dëktari bejzora. Të rajka don të rafë dja pirostaj. Rap baroj të nesta mil ka qes guftan me khostum. Rap hase hakikat, hakikat hase rap. Na me fora ta kapi hak, za qit rap baroj të nest. Garon bedor ka di bobita. Me gumbë kapun dhe sarët majda kënën bita. Dova ju pëqor të zi të rama kimi ke ka dhe mbita. Bëhte sohtën bi bita da profesor guft. Tëm fitaj guftëm profesor guft. Po, që këti praton? Guftëm trekaj guft. Po, da borej fatan? Guftëm ne da borej golo guspan dhe kharë khingala. Dar borej hajvono i repi to gjigara la shkar borej. Aka ma da kas mon gëho ta bëkërëm bako shik. Aka katin fit kën mare perëm ajru i kishë dhe mushik. Arusëm ki datëm kërda kë masirosha fosh. Kënëm kosh me mur të kina me rasit ahrush barun. Vush ka dëm kësh ta këm bua kën mara kati suru dosh. Sërës dhe vdem bilet e kare pigirif të maj furut go. Hit ka dëm kërep na dora muhlis muhlis dora rap. Prosa me khom guftan kirep se bi harkas nes. Rap hase hakikat, hakikat hase rap. Na me fora ta kapi hak, za qit rap baroj të nes. Rap hase hakikat, hakikat hase rap. Na me fora ta kapi hak, za qit rap baroj të nes. Baroj të nes. Kapi hak, na me fora. Baroj të nes. I'm not gonna lie.